right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața și bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul care vă prezintă cele mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat de noul hit al lui Justin Timberlake, Tunnel Vision. Pe 99, Loredana Groza și Cablon cu apa, 98 pentru Cerebel și Ada Petre, iar pe locul 97, Licky Lee, ascultăm I Follow Rivers. De săptămâni de prezență în Airplay 100, Licky Lee, I Follow Rivers se pare că va părăsi în curând clasamentul nostru. Plecăm de pe locul 97, pe 96, Lucky Man Project Pumpin, 95, Calvin Harris, I Need Your Love, 94, Smiley Alex și Don Baxter, Cai Verzi pe pereți în staționare, pe locul 93, Cruella Alive, 92 pentru Will.i.am și Justin Bieber, Dead Power. Noi mergem pe locul 91, unde l-ascultăm pe Jamie Woon cu Shuda. Another Locul 91 pe 90, Accent, I'm Sorry, în coborâre două poziții, iar pe locul 89, New Entry, noul hit cântat de Antonia, se numește Hawaii. Nu stau în Hawaii, I don't know why, dar nu contează dacă sunt în tramvai, spre Costinești, sau poate ploiești, prietenii mei te așteaptă oriunde ești, să întindem o party pe plajă, sau poate pe strada, unde am crescut. De la început, pentru party, eu m-am născut. Nu stau în Hawaii, I don't know why, dar nu contează dacă sunt în tramvai, spre Costinești, sau poate ploiești, prietenii mei te așteaptă oriunde ești, să întindem o party pe plajă, sau poate pe strada, unde am crescut. New entry this week. Job-ul-i totul. Tu știi că vremea vine să uiți vara de totul. Pe plajă întins cu fața către soare. E soare, e soare, e soare. Și gol e buzunarul, al nostru și-al tuturor. Dar nu contează asta, oricum întindem hora. Închidem ochii și strigă aloha, aloha, aloha, aloha. Nu de mult banii s-au dus, i-am terminat ieri pe ultimul jus. Și chiar de-o iau, iar de la început, pentru party, eu m-am născut. Nu stau în Hawaii, I don't know why, dar nu contează dacă sunt în tramvai, spre Costinești, sau poate ploiești, prietenii mei te așteaptă oriunde ești, să întindem o party. party pe plajă sau poate pe strada unde am crescut. Riga cu mine pe tu party n-am născut. Piesă drăguță de vară cântată de Antonia, Hawaii, pătrunde în clasamentul nostru direct pe 89. Pe locul 88, Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. 87, Serge Devan, You and Me. 86 pentru Armin Van Buuren, This Is What It Feels. 85 pentru Felipe, Văd Cum Mă Privești. Iar pe locul 84, Don Omar, ascultăm Danza cu Duro. Iată cum un hit prezent în clasamentul nostru de 67 de săptămâni reușește să urce 6 locuri în ultima săptămână. 84 pentru Don Omar, 83 Laura Capu Sus, 82 Deep Side DJs, Livy Hodor, Cristi Stanciu și Mona, 81 Alexandra Stan, All My People. Pe 80, Jay-Z, Joe și Dorian mi-a intrat în cap, 79 Antonia cu Jamea, 78 Madcon și Kelly Rowland, One Life, 77 Alex Hepburn, 76 Dancing to the Same Song, 75 pentru noul hit Major Lazer, 74 The Marker, 73 Passenger, Let Her Go, iar pe locul 72 o ascultăm pe Corina, noul ei hit se numește Roata se întoarce. Când a plecat n-a zis nici bye. Hai, Corina, nu fi tristă chiar dacă a fugit. Te-a făcut să scoți cu o piesă hit, come on. Mă gândesc că ai plecat oare unde și deodată n-are cine să mă asculte. Party gol, viața mea, nu mai sunt a ta. Și nu pot să-mi găsesc alinarea, zi dacă pot să-ți motivez plecarea. Party gol, viața mea, nu mai sunt a ta. Fericirea se destramă. Nu răspuns când inima te cheamă. Nu mă bagi în seamă. Ai grijă că roata se toace. Mereu primești și dai să pace. O să merg mai departe. Amintirile cu tine sunt uitate. Ai grijă că roata se toace. Mereu primești și dai să pace. O să merg mai departe. Amintirile cu tine sunt uitate. Locul 72 pentru noul hit al Corinei, Roata se întoarce. Precizez că pe 71 coboară Speak Bad dimineața. Și înainte să mergem mai departe, vreau să facem acum o scurtă recapitulare. Number 80. Mi-a intrat în cap. Number 79. Number 78. Number 76. Number 74. Number 72. Number 71. Pe locul 70, Liviu Hodor și Mona, No Stress. 69, Ștefan Bănică Junior și Pajaman, Alerg printre stele. 68 pentru Crash, Alexandra Ungureanu și Glens, Iubire de vară. Iar pe 67 se află Maximilian, Zao și Spike. Ascultăm Domnișoare. Dau fugă în oraș, după domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parchez la ele în dormitoare. Azi o alerg în deplasare. Okay. spun ceva. Nici tu nu mă vrei așa. Recunoaștem să mai bine când zâmbesc că sunt cu tine. Spui că mă iubești și eu, și eu, și eu, și eu. Dau fugă în oraș, știu că domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parcăz la ele în dormitoare. Azi o ardem în deplasare. Dau fugă în oraș, știu că domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parcăz la ele în dormitoare. Azi o ardem în deplasare. Cum vorbești o săptămână, nu te țin de mână. Nu-mi vorbești o lună întreagă, încep să cred că o să meargă până te superi iar. N-am făcut nimic, dai clar că am făcut ceva normal, numai unui vinovat. Da, și ghiși tu care mereu același în continuare. Nu mai am stare, sunt pe sau și dau, dau, dau. Dau fugă în oraș, știu că domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parcăz la ele. E tare rău peisajul, sau am greșit iar dozajul, că viața mea n-are carne, darul pe kilometrajul. Te rog, deschidem garajul și spunem care etajul. Eu sunt în trecere pe aici, zic pot să urc să stric machiajul, dar seara trece repede, vezi cum răsare soarele. Ea știe că o să plec să mă văd cu toate nasoalele. Mă-ntreabă dacă stau, îi zic că nu știu să răspund. Și când mă bag rapid în duș, îmi fac bagajele în gând. Să dau fugă în oraș după domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parchez la ele în dormitoare. Azi o ardem în deplasare. Dau fugă în oraș după domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parchez la ele în dormitoare. Azi o ardem în deplasare. Și 67 este locul ocupat săptămâna aceasta de domnișoare. 66 Amy, Trumpet Lights, coboară 4 locuri, iar pe 65 urcă 3 locuri Bere Gratis și Giulia, două inimi. 7 zile din 7, nimeni nu ne desparte. Două inimi ca una bat și bat într-una. 7 zile din 7, nimeni nu ne desparte. Cât ne țin plămânii de tare. Trăim într-o noapte cât alții într-o carte. Toți sunt cu ochii pe noi. De la noi, de la fereastră, desenăm o lume a noastră. Cu două de vise, donomatul de vise. Timpul stă după noi. 7 zile din 7, nimeni nu ne desparte. Două inimi ca una bat și bat într-una. 7 zile din 7, nimeni nu ne desparte. Două inimi ca una bat și bat într-una. Viața ne va da ce are mai bun. Tu ești regina, eu sunt nebun. După tine știi prea bine, te iubesc oricum. Și poate cu un pic de noroc va trebui să mai facem loc. Într-o bună zi ar fi bine să știi, vor fi și doi, trei copii. 4, 5, 6. 7 zile din 7, nimeni nu ne desparte. Două inimi ca una bat și bat într-una. 7 zile.

caderas, la vi caminar. Un cuerpo como ninguna, no puedo olvidarla. Y ahora de lo que le gusta, la pongo a temblar. Bailando en lo oscuro, vamos volando. Till the sun go down, cause we paid up. She started shaking, I'm pacing. She said, boy, come here, I'm not taking. Can you take it, if you're waiting? Baby boy, tell me, do you got patience? Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera, la noche entera. Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera, la noche entera. Lendo Calendo, o piesă numai bună de Fredo Natas, pe locul 55, Dan Bălan. Pe 54, Maximilian și Mefix, arată bine. 53, Low Deep Tea, Casablanca. 52, Guess Who, onoare. 51, Loredana Groza, Alex Cabron, Mazăre, Viva Mamaia. Facem o nouă recapitulare și apoi continuăm împreună la Kiss FM. Number 60. Number 59. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Number 58. Number 57. Number 55. Number 54. Number 53. Number 52. Number 51. Fix la jumătatea clasamentului, pe locul 50, se află Deep Central, o stea, un hit care coboară 3 locuri. Pe 49 urcă 10 poziții Delia Matache și noul ei hit You, Fighting With My Ghost. Pe 48, Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life, coboară 6 locuri. Iar pe 47, DJ Rino, Silvia și Felipe, ascultăm Chiar Dacă Ai Plecat. Altora le aparține și nu, chiar nu înțeleg.

Acesta este hitul care în ultima săptămână urcă cel mai mult, respectiv 45 de poziții. Am ascultat Avicii, Wake Me Up, locul 46. Pe 45, Pete Leffer, No Lies. 44, Labyrinth și Emily Sandé, Beneath Your Beautiful. Iar pe 43, Pink, ascultăm Try. Se pare în continuare spectaculoasă piesa cântată de Pink, în special clipul este excelent. Try, locul 43. Pe 42, Macklemore, Can Hold Us. 41 pentru Rihanna, Diamonds. Facem o recapitulare și apoi vă invit pe locul 40, unde se află Smiley și Khan, Criminal. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 50. Pegau-n printre stele, alunec printre ele. Number 49. You make me crazy when I am with you. Number 48. La la la, such a beautiful la la la. Number 47. Number 45. Number 44. Would you let me live beneath your beautiful

În acest moment, Bedouin Soundclass se află în coborâre, 4 locuri până pe locul 36, pe 35 Rihanna și Miki Eko cu Stay, în timp ce locul 34 a fost azi adjudecat de Alina Eremia. Tu ești vara mea! Airplay 100, only at Kiss FM. Jazzy.

Un refren numai bun de fredonat toată vara anului 2013. Frunzele și iarba urcă încă 6 locuri. Până pe 32 ne despărțim de Cabron. Precizez că pe 31 se află Cortej și Connector în staționare cu Vedeta Mea. Și acum este timpul să facem o nouă recapitulare. Number 40. Number 39. Number 38. Number 37. Number 36. Are you the brutal heart? Are you the brutal heart that I've been looking for? Number 35. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Number 34. Number 33. I run around them all. I know it's wrong, but the truth is that I just find Oliver. Oliver. Number 32. I don't know what you're talking about. Alchemy și banca. Number 31. Ai fost vedeta mea. Între timp am recapitulat ultimele 10 poziții aici în Airplay 100. Pe locul 30 se află Antonia cu Marabu, pe 29 Puia și Don Baxter bagă bani. Mergem pe 28 și l-ascultăm pe Jay Yolo. Te pup, papa! Te pup, papa! Seara o facem la de iar. Și că până dimineață toată lumea-i sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Ca un poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fals. Boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Ca un poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să-ți cânt fal. La la la la. Number 27. Iubirea ta ce mă ține, dulce vară, lângă tine, e în drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, clasa întâi la

We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. Locul 25 săptămâna trecută, aceeași poziție și azi, Ami otra vez staționează. Pe 24, Alicia Keys, Girl on Fire, coboară un loc, iar pe 23 urcă 4 poziții, Nicole Sherry. Ascultăm Memories. This is me, Nicole Sherry, Memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold bad day in summer. I was 14, I was a giant, you ate a big boy, my own. If you feel there is no love, if you're

2023. Number 22. Number 21. Nu mai avem foarte mult timp până când vom afla cine este săptămâna aceasta number 1 aici în Airplay 100. Sunt Cristi Nițu și vă prezint clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Azi pe locul 20 coboară 3 locuri Andreea Bănică împreună cu WhatsApp în lipsa ta, iar pe locul 19 urcă 2 locuri Mateo. Ascultăm Amândoi! Plecăm de pe locul 19 unde se află Mateo. Vă spun că pe 18 se află Red Blonde cu Belele, pe 17 Carlos Dream și Ina, 16 pentru Smiley și Alex Dincolo de Cuvinte, iar pe locul 15 urcă 4 locuri DJ Sava împreună cu Misha, Tenerife. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. I'll leave the town on what I mean. I got my ghosts around me. We're taking all by this city, led by the sound of R.O.P. DJ Sava featuring Misha Tenerife, hit de locul 15, în timp ce pe locul 14 săptămâna aceasta se află hitul numit Bloodlines, în urcare 6 poziții imediat pentru voi, Robin featuring T.I. și Pharrell Williams. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 14. Everybody get up. GPS să mă conducă la ea, deși mergea perfect cu alții.

soara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când mă femei urca de sus pe tot, tot, sus pe tot. Number 9. Major Lazer featuring Amber of Dirty Projectors, Get Free, în staționare pe locul 9. Mergem mai sus, pe 8, unde se află Alex Velea. Ascultăm chiar acum, e marfă tare, un hit care urcă 5 locuri în ultima săptămână. Soarele răsare, soarele răsare. Ne strângem la mine anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic. Că fac click, click, sunt cu ma click, click. E mare petrecere, mare baram. A doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baram. Nu doare, nici vara, nici toamnă, nici iarnă, nici primăvară. Soarele răsare, nimeni nu doare. și el, știți și voi. Acolo să-l așa, că nimeni nu o face cum o facem noi, știi? Când soarele răsare, nimeni nu doarme. Săptămâna aceasta și Elena Gheorghe staționează pe locul 7. Împreună cu Glenn am ascultat Echo și imediat mergem pe 6, unde se află Macklemore și Ryan Lewis cu Thrift Shop. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6. Hey Macklemore, can we go thrift shopping? what I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for

Săptămâna aceasta Vama Veche staționează pe locul 2. Am ascultat Perfect fără tine. Sunt Cristi Nițu. Vă doresc în continuare o duminică excelentă și vă las alături de Andra, care se află pentru a doua săptămână consecutiv pe prima poziție. Ascultăm Inevitabil, va fi bine. Bye bye, ciao. This is the number one. Să vadă.